Wamitika na mutu wangu, aka wangu weke wangu. Wamitika na mutu wangu, aka wangu weke wangu. Wanata wavasa, wasita arabia. Yo, yo, yo mama, yo. Nevano kawa urongo wao, aga uwa washirika. Renge ya mwanzania tongia ngoma. Wanata wa avasa, wasita arabia. Mutu baba, mutu mama, wasirenga na wara. Manangi zo. Zini zani.